Don't come out now. Go ahead. Out in the name of Jesus. Come on, destruction. Come on, destruction. Come on, please. Jezebel, you're going to listen to me. Jezebel, go ahead, sister. Keep blowing. Jezebel, I banned you. She was intended by God to be a virtuous woman. You have no right there. Her husband is the head of the house. Out, Jezebel. Out. W programie trzecim przełom lat 70. i 80. i cała plejada muzyków sesyjnych zebranych w przedsięwzięciu Briana Eno i Davida Berna. W trakcie sesji do tej płyty obok Roberta Fripa pojawili się także m.in. Bill Laswell, który w tamtym okresie z wielkim powodzeniem rozwijał swój projekt Material z charakterystycznym klangowanym basem zatopionym w syntetyczne dźwięki raczkujących beat machine. Much more intelligent than we are. They got a head start on us because their father is the devil. Fuck.

God's sake. They make for a better format flow. We agree. There are a lot of good reasons for short IDs. They are. But there's no reason they should make you sound the same as everybody else. Same as everybody else. What they are is marvelous pirates and great presenters of other people's ideas. Why, yes, in spite of the more ridiculous excesses. Now that sounds different. That's different. That's different. We're talking about selling records. We're not talking about, you know, bringing in people for nostalgia purposes here. Pomieszanie z poplątaniem, stojące jeszcze jedną nogą w klimacie disco, a drugą na małpich sztuczkach opartych na przeróżnych, trudno do zidentyfikowania samplach. Taki sportowy mashup pojawił się w 1981 roku na płycie Negative Land, czyli przedsięwzięciu sfokusowanym na możliwości techniczne, jakie dawała nowa dekada lat 80. Szaleństwo, które w zmutowanej formie podbiło serca wielu słuchaczy dzięki niepowtarzalnej pierwszej płycie zespołu Uncle, gdzie obok Jamesa Lovell pojawił się późniejszy król samplingu Josh Davis. Ale było to już w połowie lat 90. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. To jeden z wielkich bohaterów tej płyty, który wspólnie z Jamesem Lovell, Tomem Yorkiem, Jasonem Newstedem, wtedy jeszcze basistą Metallica, dalej Richardem Ashcroftem, Mike'em D z Beastie Boys i między innymi z londyńską orkiestrą symfoniczną, zdalnie, bo to był most Stany Wyspy, nagrał album rozpoczynający się w ten sposób. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry, witam z Wybrzeża. Będę z Trójką. Wnet się będę. To jest nasza rodzina, wielka, wspólna i zostaję z Trójką. Kłania się Robert z Ostrudy. Z Trójką od ponad 30 lat. Zostanę z Trójką. Dzwonię z Opola. Chciałam po prostu powiedzieć, że zostaję z Wami. No i zostańmy z Trójką. Od dalej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na NOSP koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej Dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że zostaję z Trójką. Witaj Trójko, Piotr z tej strony. Podziwiam Was, że jeszcze dalej robicie program. Trzymam za Was kciuki. Chcę powiedzieć, że zostaję z Trójką. Dzwonię z Częstochowy. Słucham Was od końca lat 70. Jest tu 8 osób i chciałem powiedzieć, że wszyscy żeśmy słuchali Trójki i będziemy słuchać nadal. I nie ma w ogóle dwóch zdań. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki.

Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Trójka. Chciałem tylko powiedzieć, że Trójka była ze mną zawsze. Jak rodzina. Jestem z Trójką i będę z Trójką. Pozdrawiam, Piotr z Gdyni. Kochana Trójko, nie wyobrażam sobie się po prostu wyłączyć się, jesteś jak bliska osoba. Dzień dobry, tylko chciałem zapewnić, że jestem i będę z Trójką. Jestem z wami, trzymam za was kciuki cały czas i nie dajcie się, wszystkiego najlepszego, życzę dużo powodzenia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, autopromocja Polskiego Radia. Plebiscyt Nieprzeciętni 2020. Wyłoniliśmy 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2020. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl, gdzie czekamy na Państwa głosy do 14 czerwca. Dla osób, które wezmą udział w głosowaniu i najciekawiej uzasadnią swój wybór, mamy nagrody. Cyfrowe radia DAB+, do słuchania Czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy! Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zaginamy przestrzeń. Był 24 dzień kwietnia 2018 roku. Pamięcią i oczami wyobraźni przenosimy się do studia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa. tutaj zgromadzonych w naszym trójkowym studiu koncertowym oraz tych, którzy mam nadzieję z wypiekami przed radioodbiornikami czekają na synergię muzyki klasycznej, muzyki elektronicznej i muzyki jazzowej. Dobry wieczór! Spotykamy się na 2 miesiące z dobrze przystrzyżonym wąsem przed inauguracją 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a ten rozpocznie się 28 czerwca w katowickim Nosprze. To będzie koncert, w trakcie którego również dojdzie do swoistych przecięć, bo wystąpi legenda muzyki z Detroit, Carl Craig, wraz z wielką orkiestrą Nospru. To, co wydarzy się w Katowicach, to będzie ten drugi raz, kiedy ów Amerykanin będzie miał możliwość występu z tak dużą orkiestrą, no bo to są sytuacje zawsze drogie, bardzo ekskluzywne, bardzo luksusowe, ale to dopiero będzie początek, bowiem festiwal potrwa przez kolejne 4 dni. I dzisiaj przedsmak tego wszystkiego, co wydarzy się w Katowicach, a w Katowicach często dzieją się te stylistyczne przecięcia. Powstaje nanomuzyka. Łączą się zupełnie odległe ze sobą światy i mam wrażenie, tam często dochodzi do sytuacji, w których powstają kompozycje, jakich będziemy słuchali dopiero w przyszłości. Nie dziwi zatem fakt, że dziś w naszym studiu pojawiają się goście, którzy do muzyki podchodzą w bardzo podobny sposób. Errol Sarp i Lukas Vogel to są dżentelmeni, którzy za chwilę zasiądą. No właśnie, ci, którzy nie widzą, to może oczami wyobraźni zobaczą, że mamy tutaj takiego pacjenta poddanego akupunkturze, bowiem nasz trójkowy fortepian został naszpikowany całą masą różnych igieł, różnych dziwnych spinaczy. To wszystko jest połączone kablami z komputerem i w czasie rzeczywistym dojdzie do preparowania fortepianu. Ale ten fortepian będzie również słyszany w tej oryginalnej, właściwej swojej wersji. Panowie mają za sobą mniej więcej 8 lat współpracy. Na koncie 2 bardzo dobrze przyjęte albumy. Ich muzykę porównuje się do tego, co robi Nils Fram, co robi zespół Kiasmos. Czasem mówi się o Simonie Greenie i Bonobo, który jest zakochany w ich twórczości. Przyjechali do nas dziś prosto z Düsseldorfu. Wiem, że długo ustawiali to wszystko, aby nam pięknie ta muzyka zagrała. Zatem myślę, że warto wniknąć w te struktury muzyczne i dźwiękowe, które tutaj się pojawią. Czasem mam wrażenie, kiedy słucham ich płyt, że dochodzi momentami do sonoryzmu, bo przeszkadzają, pukają, szarpią. To wszystko się, mam nadzieję, dziś również wydarzy. Zatem dajmy im ciepła, odwagi i powitajmy. Przed Państwem Grand Brothers. Thank you. Dziękuję. And dobry wieczór. Dobry wieczór. Is that right? Yes. Thank you. That's unfortunately the only two words I know in Polish. I had a good friend in school. His name was Christian Schwitzawa, I think. And he was from Poland, and he had a lovely grandmother, and she was always cooking the best meals and loved being with him. He was such a nice guy and such a nice family. We're grandbrothers, and we're happy, very happy to be here and to play for you. And I think, as you already might have imagined, this concert is being recorded, so you have to be as loud as possible. That would be nice, so that everyone thinks there's millions of people here. We're going to continue with the concert, and we're playing songs of our first record and of our second record. The next one is called From a Distance. Thank you very much. Thank you. thank you very much. At this point, I want to talk very shortly about what we are doing here on stage, because it's not so obvious for you to see, because you can't really see what's happening inside the piano and for the audience at the radio, it's even more hard to get what we're doing because they just hear and can't see that here's a grand piano on stage and my table with all these controllers and electronic stuff and all these cables going to the grand piano. So basically the concept of our music is to produce sound just with the sound source of a grand piano. So we use the grand piano in a different way than just playing it normally, what Errol is doing as well, like he's playing the keys. But there are lots more going on. So we built this machine we attached at the grand piano, and it consists out of these little hammers we built, and we put them around it, and for example also about this, over the strings. And these hammers, they hit the piano and are controlled from my computer, and they can produce some different sounds out of it. And for example, if these little hammers hit the strings, it sounds like this, for example. Or if they hit the body of it, like the wooden parts, it sounds like this. Or the metal parts. And so that's the material we work, and so we can use the grand piano as a drum machine. We can use it to make some beats, and these hammers make some patterns, and they're, as I said, controlled by the computer. And everything else you hear as synthetic sounds, they're all also like recorded from the grand piano just in the moment, and I put it in my computer and process it with some effects, some distortion, reverb, and cut it in pieces. And for example, play it slower to make bass lines, or just use it as a sound source to create different sounds. So I explain it like every time we play, because I think it's important that you know that really like everything you hear is coming from this very beautiful big instrument here on stage. So that's it. Thanks. Oh yeah, I forgot something. We have even one thing more added to our setup for our new album. So there's not only these hammers like hitting the strings. There are some other elements we use to let the string resonate without touching it, so it gets a more soft sound, and it sounds like this. It's really hard to adjust them right, but now that you have the impression of the sound, and we use this in our next piece, it's called Circonflex. So, thanks. Thank you so much. Yes, after this song, I always have to check if everything still works, because when I'm hitting this bar, sometimes our hammers start to break and fall apart, but so far they still look like they should work for the rest of the show. It's always a pleasure to us, like we don't travel with our own piano because it's too heavy, obviously. And yeah, we're always provided with one. And sometimes it may look like, because like all of this crazy cables and all of our stuff inside the piano, that this might harm the piano, but we can assure you it doesn't. So we have lots of respect and lots of love for this instrument, because we've been playing the piano since we were children, small children, and we have to play pieces by the famous composers. And I remember playing pieces by Chopin, and not saying this to, I don't want to gain your respect, but I preferred the pieces by Chopin because they were so nice to play and I loved the melodies. And maybe people ask us about our influences, and it's always like when it comes to classical composers, there's Debussy and maybe Erik Satie and especially Frédéric Chopin. So this is like when it comes, like I said, when it comes to these piano pieces, it's those composers who inspired both of us and it still do when we're writing the music. And like Luke has already explained, like we're always looking for sounds to get out of the piano, and from the beginning it was like our goal, or we wanted to not only make music like piano music and romantic piano music, we always had this urge to play at festivals or to play in clubs or to fill the dance floors and have people standing around us and dancing. So the next pieces we're going to play are you'll recognize it, but they kind of tend to go more into this direction. So this next piece is Ezra was right, and it has a strong bass drum, and it was one of our first pieces, if I remember correctly, that we wrote in 2012 or something. So it's, we could say it's one of our favorite songs. It's Ezra was right. Thank you. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. To Trójka. Dzień dobry. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zostaję z Trójką. Igor i Ania z Dolaszewa zostają z Trójką. Mam na imię Marek, mieszkam w Wielkich Drogach i od 45 lat słucham Trójki i dalej będę słuchał. Też mogę powiedzieć, że już od lat 70. słucham Trójki i tak się cieszę, że ona zawsze trochę szerzyła taką kulturę i tolerancję. Jestem teraz pełen radości. Do usłyszenia, dziękuję, pozdrawiam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. potrójne pasmo przenoszenia.